mogę mieć każdą rzecz. Na wszystko zgadza się. Jego kartą kredytową płacę już przez cały rok. Zakupy w Nowym Jorku, w końcu on płaci za lot. Nie mam dość, zgadnij co dostanę od niego jutro. Nową furę zamiast skóry, będzie w niej białe futro. Nie przestawaj co dzień rozpieszczać mnie, nie udawaj. Chciałabyś też tak mieć. Szpilki, dżinsy, mała bluzka, Dolce & Gabbana, biżuteria nie jest tania. Nie kupuję tego sama. Bulisz, bulisz, bulisz, bulisz. Mam go od tego, mówię, bulisz, bulisz, bulisz, bulisz. Szpilki, dżinsy, mała bluzka, Dolce & Gabbana, biżuteria nie jest tania. Nie kupuję tego sama. Bulisz, bulisz, bulisz, bulisz. Mam go od tego, mówię, bulisz, bulisz, bulisz, bulisz, bulisz, bulisz. Powiedz mi sam, jaki masz plan? Zabierz mnie tam, z tobą ja sam na sam. Dobrze to znam, takie życie nie jest tanie. Choć kochanie, z tym szampanem czeka na nas kąpiel w pianie. Ile jeszcze niespodzianek zafundujesz dzisiaj mi? Nie jedna już kobieta może o tym tylko śni. Nie przestawaj co dzień rozpieszczać mnie, nie udawaj. Chciałabyś też tak mieć. Szpilki, dżinsy, mała bluzka, Dolce & Gabbana, biżuteria nie jest tania. Nie kupuję tego sama. Bulisz, bulisz, bulisz, bulisz. Mam go od tego, mówię, bulisz, bulisz, bulisz, bulisz. Szpilki, dżinsy, mała bluzka, Dolce & Gabbana, biżuteria nie jest tania. Nie kupuję tego sama. Bulisz, bulisz, bulisz, bulisz. Mam go od tego, mówię, bulisz, bulisz, bulisz, bulisz. Hej, ej, wiesz co? Znasz te obrazki? Płacisz dziś za Ashley, płacisz dziś za Ashley. Hej ziomu, sprawdź jak numer schodzi z taśmy. Płacisz dziś za Ashley, płacisz dziś za Ashley. O czym twoja dupa myśli, kiedy u mnie sapie? Trzymam hajs, łapię dupą kręt. O ten papier to już na etapie. Jebać hajs, płacę kartą. Chcesz mieć fajną dupę, z boku nie ma nic za darmo. Nie wiesz jak jest, kiedy całujesz ją w usta. Nawet nie chcesz wiedzieć, co trzymała wcześniej w ustach. Patrzysz na tą niunię, jak siada do dobrej fury. Żeby mieć taką panem musisz bulić, bulić, bulić, bulić. Inne kobiety patrzą z góry, jadą ostro. Mówią na nią dziwka, a naprawdę jej zazdroszczą. Szpilki, dżinsy, mała bluzka, Dolce & Gabbana, biżuteria nie jest tania. Nie kupuję tego sama. Bulisz, bulisz, bulisz, bulisz. Mam go od tego, mówię, bulisz, bulisz, bulisz, bulisz. Szpilki, dżinsy, mała bluzka, Dolce & Gabbana, biżuteria nie jest tania. Nie kupuję tego sama. Bulisz, bulisz, bulisz, bulisz. Mam go od tego, mówię, bulisz, bulisz, bulisz, bulisz, bulisz, bulisz.